Królewski i trzy kwadranse jazzu. W sobotę tuż po godzinie 23. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ciepło za oknami na Myśliwieckiej, dwie dwójki. Dopełniając numer telefonu, to byłoby jeszcze 7 trójek.

Oni to potrafią rozbudzić nie jednego, nie tylko w kraju raju. Kaleo, a takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Mówię, że nie tylko tu, ale także jak huknęli, to budzili. Między innymi pana Darka w Lincoln w Wielkiej Brytanii wieje i tak jesiennie się zrobiło. Ale to gorące pozdrowienia w pierwszym sygnale telefonicznym. No, brawo, brawo, ustrzelony pierwszy sygnał od pana Darka z Lincoln. Wielka Brytania na słuchu. Sygnał SMS-owy od pana Stanisława, krótko i na temat. Bardzo dziękujemy za obudność po drugiej stronie radioodbiornika i jeszcze mailowo pani Kasia o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, wakacyjnie i zielono. No i wszystkim miłego dnia. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo. Ciąg dalszy korespondencji za kilka chwil, a tymczasem 17 minut po czwartej. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dla ci, którzy korespondują z samego rana z Budzikiem, a to dla nas z samego rana, to dla niektórych, szczególnie tych troszkę dalej od kraju raju, to raczej dźwięki układające do snu i tak też akcentuje to pan Darek, który to gorąco pozdrawia z Wysp Brytyjskich Wałbrzych. Właśnie, no to może i bardziej by pasowało Pomaluj moje sny. No ale u nas w Budziku poszłabym za tobą. Fantastyczny klasyk Breakout. 25 minut po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze przypominamy i sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. No bo kto by to wszystko spamiętał. 3 razy urodziny, 3 razy rocznice śmierci. I tak w 1793 roku urodził się Jan Kolar, słowacki pisarz i myśliciel, propagator idei kulturalnego zjednoczenia Słowian. Zmarł w 1852 roku. W 1817 urodził się Iwan Najwazowski, rosyjski malarz, marynista armiańskiego pochodzenia, autor ponad 6000 obrazów. Zmarł w roku 1900. W 1856 roku zmarł Robert Schumann, kompozytor niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli romantyzmu. W 1868 zmarł John Elliotson, angielski lekarz, chirurg, pionier nowoczesnej medycyny, jeden z pierwszych angielskich lekarzy propagujących stosowanie stetoskopu oraz hipnozy przy znieczulaniu pacjentów. 181 lat temu urodził się Ignacy Dygas, śpiewak operowy, znany jako odtwórca roli Jątka w Halce Stanisława Moniuszki. Także w ról w operach Ryszarda Wagnera występował we Włoszech, w Hiszpanii, Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Był głównym tenorem bohaterskim warszawskiej opery od 1919 roku. Zmarł w 1947. No i jeszcze jedna data, rocznica śmierci. W 1942 zmarł Wojciech Kossak, syn Juliusza. Malował sceny batalistyczne i historyczne. Jest też współautorem panoram Racławice oraz Przejście przez Berezynę. 6 dat na teraz, jak wcześniej wspomniałem, 3 razy rocznica śmierci, 3 razy urodziny, a więcej z kalendarza także tego muzycznego już za niespełna godzinę. A będzie kilka okazji do wspomnień. Pan od pogody z najświeższą prognozą, to już umówmy się z nim za 4 minuty. Like suicide, suicide is a suicide. If you succeed, prepare.

deszczu. Całe 20 stopni na plusie. Dopiero za godzinkę wyjazd na rybki. Jeszcze jest za ciemno. To z pozdrowieniami dla wszystkich wędkarzy już wcześniej rano wstających. Bardzo ciepła ta noc. Niemal 20 stopni na polu. Ptaków jeszcze nie słychać, ale już czas szykować się do pracy. To pani Agata z Krakowa. A szykuje się także pan Adam z Jarosławia. Podkarpacie, zgłaszając swoją obecność i nasłuch za oknem, informuje, że wysokie 23 stopnie. Mamy rekord. Kropi i biegamy dziś w deszczu, a wystart o ulubionej to już za chwilę, za niecałe 10 minut. A dzisiaj plan na piętnachę, taka środowa piętnacha, i do tego zachęca biegający pan Adam z Jarosławia. Ciąg dalszej korespondencji od państwa za chwilę. A jeśli chodzi o te wczesne sygnały poranne, to oczywiście będziemy sięgać po nie już za chwilę, nie tylko te krajowe, zagraniczne, mobilizujące, a może i niekoniecznie. Kolejny dzień po urlopie dla niektórych, kolejny coraz bliżej, właśnie zbliżający do urlopu. Gorąco, gorąco, gorąco. Za oknami również jak w piosence. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Jak jest, muszę mieć, oh.

Ulubione rytmy redaktora Olszańskiego z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i rzecz jasna, rozbudzające i pobujające rytmy reggowe. Słonecznie się zrobiło, choć nad Łodzią też zrobiło się jesiennie. Nie potwierdza to pan Mirek z miasta Łodzi. A więc nie tylko na wyspach, także u nas. Co za oknami, co za szybą auta. Nie wiem, czy tak jak wczoraj nad Rawą Mazowiecką piękny balon przed wschodem słońca. A dziś pan Sebastian zdradza, że z Warszawy na liczniku 20 stopni i to gorące pozdrowienia. Od pana Piotrka z Radomia informacja o tym, że za oknem dusne 18, piątka do zrobienia i nie ma co marudzić. No to już właściwie z górki, ciach, ciach. W Korzowie po upalnym dniu i wieczornych burzach termometr też pokazuje 20 stopni. Podobno dzisiaj ma być chłodniej, nieco chłodniej. No zobaczymy, ale to też burzowe klimaty, szczególnie na południu i bardziej na południowym wschodzie. Ale nie tylko kraj, także okolice Danii, duńskiej Fioni, gdzie pan Sebastian informuje Morgan z rana w Schmiedelfart i czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z deszczowego dziś Fino. No i Opole wita na półmetku tygodnia z 19 stopniami o świcie. Oj, wczoraj dało słońce popalić, a wieczorem wichura łamała drzewa. Oby dziś ciut chłodniej. No i spokojniej będzie. To od pani Moniki, także pozdrowienia znad kubka kawy. 10 minut pozostało do godziny 5. Wspominałem w kalendarzu, odnotowując dzisiejszych solenizantów, że dziś między innymi Lucylli. I tak mi się akurat jakoś skojarzyło. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Gorąco oddychać, nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Thank you. szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. A wiatr dziś, przypomnę, zachodni i północno-zachodni, przeważnie umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Najwięcej opadów dziś na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu. A te ważne informacje pogodowe i także po części drogowe również po godzinie 5. No ale przed 5 jeszcze sygnał od pani Aleksandry o tym, że piękna chmura z ulewą i burzą przeszła nad Lesznem. Nawet muzyka może poprawić humor. Choć nie tylko to. A do urlopu? Lepiej nie pytać. A, czyli jeszcze sporo, czyli jeszcze sporo. U pana Marcina z kolei 2 albo 3 dni, jeśli dobrze pamiętam. No, byle do końca tygodnia. No, to myślę, że wspólnie razem dociągniemy. Także dla pana Andrzeja coraz bliżej z każdym dniem. No i to chyba powinno cieszyć. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że i państwa ucieszy także prezencik na śniadanie. Dawnośmy tych wszystkich, którzy to być może po urlopie właśnie, przecież to niełatwo tak wrócić do rzeczywistości porannej, uhonorować tym, że to zuch chłopak i dziewczyna, jeden z drugim, którzy już wrócili i proszę bardzo, i z budzikiem, i przed godziną 5. Bardzo proszę, na śniadanie. Nasza i państwa ulubiona grecka kiszka za 4:05.